2,99 za opakowanie. A środki do prania bryza 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Artur Ewertowski. O losach protestu nauczycieli zdecyduje ZNP. Rozważa kilka opcji. Wcześniej prokurator, dziś obrońca wygłosi mowę końcową w procesie twórców Amber Gold. Budzimy jazzem. Wieczorem koncert dla Fundacji Jakogo i Kliniki Budzik. Co dalej ze strajkiem w szkołach? Decyzję podejmie Prezydium Zarządu Głównego ZNP. O zawieszenie protestu apelują m.in. prezydent, przedstawiciele rządu, a także część rodziców i uczniów. Od 8 kwietnia w części szkół i przedszkoli strajkują nauczyciele, domagający się podwyżek płac wyższych niż zaproponowane przez rząd. Dzisiaj także Rada Dialogu Społecznego zajmie się zaproponowanym przez szefa rządu okrągłym stołem w oświacie. Prezydium Zarządu Głównego ZNP spotka się po południu. O przyszłości strajku zdecydują wspólnie przedstawiciele wszystkich 16 okręgów związku. Rozważają kontynuację strajku w obecnej formie, zawieszenie go lub strajk rotacyjny w różnych szkołach. Przed południem w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog na wniosek organizacji pracodawców rozpocznie się spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie Okrągłego Stołu w Oświacie. Okrągły Stół Oświatowy odbędzie się w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zaproszenie do rozmów z rządem otrzymają m.in. nauczyciele, politycy opozycji, związkowcy, rodzice i grono ekspertów. Premier dodał, że Okrągły Stół to możliwość osiągnięcia porozumienia oraz kompleksowego przebudowania systemu edukacji. Okrągły stół będzie dotyczyć czterech obszarów: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i kształcenia oraz nowoczesna szkoła. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Obrońca Marcina P., twórcy Amber Gold, wygłosi mowę końcową przed sądem w Gdańsku. W czwartek prokurator zażądał dla oskarżonego oraz jego żony Katarzyny P. po 25 lat więzienia. Według śledczych oboje oszukali niemal 19 tysięcy klientów spółki na ponad 800 milionów złotych. Działo się to w latach 2009-2012. Prokuratura ustaliła, że spółka Amber Gold była tak zwaną piramidą finansową, a oskarżeni bez zezwolenia prowadzili działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy klientów parabanku. Firma miała inwestować w złoto to inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycje od 6 do nawet 16,5% w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Paryska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie okrzyków tzw. żółtych kamizelek pod adresem policji. Do incydentu doszło w czasie ostatnich sobotnich protestów. Na placu Republiki, gdzie zebrał się tłum biorący udział w manifestacji, część osób zaczęła skandować: przestańcie nas pilnować, powieście się. Było to nawiązanie do fali samobójstw, jaka dotyka francuską policję. Od początku roku 28 funkcjonariuszy odebrało sobie życie. Policjanci twierdzą, że trwające od 5 miesięcy w każdą sobotę protesty i konieczna w związku z nimi nadzwyczajna mobilizacja policji i żandarmerii wyczerpują ich fizycznie i przede wszystkim psychicznie. Policja stara się zidentyfikować sprawców, mając nagrania filmowe kamer stacjonarnych, a także ze śmigłowca. Nie jest to prosta sprawa, gdyż część osób wznoszących takie okrzyki ma zakryte twarze. Zaprowokowanie i zachęcanie do samobójstw grozi do 3 lat więzienia i 45 tysięcy euro grzywny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jutro albo w piątek spotkają się w cztery oczy przywódcy Rosji i Korei Północnej. O planach poinformowały Pjongjang i Kreml. Według mediów południowo-koreańskich i japońskich do rozmów przywódców ma dojść we Władywostoku. Północno-koreańska agencja prasowa nie podaje, gdzie i kiedy miałoby dojść do spotkania przywódców Korei Północnej i Rosji. Biorąc jednak pod uwagę obecny kalendarz zagranicznych wizyt Władimira Putina, rosyjski prezydent mógłby spotkać się z Kim Jong-unem w drodze na szczyt przywódców państw Pasa i Szlaku, zaplanowany na koniec tego tygodnia w Pekinie. Według źródeł w Seulu i Tokio do spotkania miałoby dojść we Władywostoku. To właśnie tam w weekend widziano szefów protokołów Korei Północnej i Rosji. Kim Jong-un do Władywostoku przyjechał ma pociągiem, a podróż ta z Pjongjangu zajmie około 20 godzin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Artyści jazzowi zagrają dla Fundacji Jakogo, Ewy Błaszczyk i Kliniki Budzik. Koncert Budzimy Jazzem wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Będzie on też hołdem dla Krzysztofa Komedy w 50. rocznicę jego śmierci. Kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik wykona swoją nową kompozycję inspirowaną muzyką Komedy. To będzie premiera, bo do tej pory nigdy go nie grałem publicznie. To jest ballada jazzowa. Jeżeli ktoś się interesuje muzyką komedy, to na pewno odnajdzie tam po prostu ducha muzyki komedy. A ta inicjatywa cieszy założycielkę fundacji Ewę Błaszczyk. To jest fantastyczne, że to nie ustaje, bo to bardzo wzmacnia. A koncert organizują Polskie Radio i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Bilety są dostępne na stronach polskieradio.bilety24.pl oraz bilety24.pl. Dochód ze sprzedaży i biletów i cegiełek zostanie przeznaczony m.in. na remont kliniki dla dzieci w Śpiączce Budzika, a także powstającego ośrodka dla dorosłych. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Piłkarze Śląska Wrocław nie mogą strzelić gola już od ponad 6 godzin i widmo spadku coraz mocniej zagląda w oczy dolnośląskiej ekipy. Podopieczni Wlatysława Lawiczki przegrali tym razem z Koroną Kielce 0-2 po dwóch golach Eli Soriano. Wiemy, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Reakcja zawodników po meczu w szatni była taka, że jesteśmy razem a pracujemy dalej. Dalej pracujemy na tom, abychom se dobrze przygotowali na następny mecz, który jest bardzo blisko doma proti Górniku a budeme dalej walczyć. Mówił trener Śląska Wiatesław Lawiczka. W innych meczach Wisła Kraków przegrała u siebie z Wisłą Płock 2-3, Miedź Legnica zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 2-2, a Górnik Zabrze wygrał z Arką Gdynia 1-0. Drużyna z Trójmiasta nie potrafi wygrać w lidze od 15 kolejek i jest przedostatnia w tabeli. Adam Marciniak. Po raz kolejny to jeszcze mamy problem przez cały sezon. No, z bramka z tego fragmentu gry, zapolnik zupełnie niepilnowany, no kryminał, no, walcząc o życie nie można. No nie można popełnić takiego błędu, tak się zagapić, żeby człowiek z 6 czy 7 metra samemu strzelał i jeszcze się mógł zapytać naszego bramkarza, w który ruch ma strzelić. No, to jest niedopuszczalne. Każdy walczy, każdy chce oczywiście, no ale jak widać same chęci nie wystarczą, no bo przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, ale z perspektywy tego wszystkiego, no i ten punkt pewnie by był coś wart, a tak wszyscy nam odjeżdżają, a my powoli grzęźniemy w błocie. Dziś i jutro swoje mecze rozegra grupa mistrzowska, natomiast grupa spadkowa wyjdzie na boiska w czwartek. Wczoraj też oglądaliśmy pojedyncze mecze w ligach zagranicznych. Chelsea niespodziewanie zremisowało z Burnley 2-2, a Napoli sensacyjnie przegrało z Atalantą Bergamo 1-2. Całe spotkanie w barwach Neapolitańczyków rozegrał Arkadiusz Milik, a Piotr Zieliński został zmieniony w 81. minucie. Teraz koszykówka. Arka Gdynia wygrała z polskim Cukrem Toruń 88-72 i zapewniła sobie pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. W ćwierćfinale zmierzy się albo z Kingiem Szczecin albo z Legią Warszawa i na koniec tenis stołowy. Natalia Bajor i Natalia Partyka oraz Li Xian i Holenderka Li Ye awansowały do 1/16 finału debla Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam przyjrzymy się z bliska koszykarskiej lidze NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie na zachodzie i południowym zachodzie, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu też się mogą pojawić, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże. Temperatura od 12 stopni w Zakopanem, 15 w Przemyślu i Jeleniej Górze, 16 w Rzeszowie, Krakowie, Zielonej Górze, Kielcach i Suwałkach, 17 w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, do 18 w Opolu, we Wrocławiu, w Warszawie, w Białymstoku, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Koszalinie, w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Marburga i zgubić się w jednokierunkowych uliczkach, podążając śladami braci Grimm. Można też kupić Opla z innowacyjnym systemem nawigacji w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On.

często, tych ofiar jest wiele, a to jakoś tak w opinii światowej, w opinii publicznej jest zawsze na marginesie, gdzieś z boku. No a jak jest taki duży zamach, tak jak teraz, prawda, kilkaset osób ginie, no to trafia jeszcze w postaci zwykle zdjęcia, informacji gdzieś tam na pierwsze strony gazet, ale natychmiast szybko się o tym zapomina. Nie ma pan takiego wrażenia, że właśnie o tych cierpieniach i o tych prześladowaniach chrześcijan mówi się po prostu zdecydowanie za mało? Są chyba takie dwie perspektywy, bo z jednej strony przypuszczam, że i pan, i ja przeżywamy takie tragedie, choćby dlatego, że ja jestem też chrześcijaninem i odczuwam to w sposób zawsze wyjątkowy, jeżeli gdzieś wyznawcy religii chrześcijańskiej są mordowani, ale także gdzie dotykana jest w sposób nieprawny nasza kondycja naszej religii w całej przestrzeni ziemskiej, bo mam wrażenie, że ta skłonność do niszczenia chrześcijaństwa jest bardzo wielonurtowa i jeżeli się nie przeciwstawiamy temu na żadnym etapie tej represywności wobec chrześcijaństwa, to w jakiejś mierze przyzwalamy do tego, żeby ona, ta nienawiść do chrześcijan nie tylko wzrastała, ale nienawistnicy, żeby też odczuwali jakiś typ bezkarności. I w związku z tym nie możemy my jako chrześcijanie sobie na to pozwolić. Nie powinniśmy sobie na to pozwolić. Natomiast Sri Lanka niby jest bardzo daleko, ale jak no, się z kolei, egzotyczne, dalekie. Tak, jak się z kolei zrozumie, że to jest konkretny czas w życiu chrześcijan, wyznawców Pana Jezusa i spróbujemy się zastanowić, dlaczego aż tyle nienawiści w tych ludziach, którzy w sposób zorganizowany próbują dotknąć w tak nikczemny sposób to przeżywanie zmartwychwstania Pana Jezusa, to gdzieś za mało jest właściwych słów, co znaczy nietolerancja na przykład. To w ogóle jest nieodnoszące się do tego typu zjawiska. To jest w gruncie rzeczy spojrzenie właściwe na tego typu wydarzenia, to jest jak właściwe spojrzenie na największe zbrodnie. Takie, jakie były na przykład w latach II wojny światowej. I przecież doświadczeni Europejczycy na przykład świadomością, co to znaczy II wojna światowa, nie powinni i nie powinniśmy zostawiać tego typu zdarzeń bezrefleksyjnie. A może jest tak, że po prostu nie ma specjalnie siły, mówię o sile politycznej, o sile militarnej, która w tego typu przypadkach za chrześcijanami się ujmuje. Pamiętam takie 2 lata temu chyba dostałem taką grubą księgę, się nazywała Czarna Księga właśnie prześladowań chrześcijan. Wyliczone właściwie przypadki rzeczywiście zabójstw, opresji, napaści w różnych państwach, głównie oczywiście od Polski dalekich, czyli właśnie Afryka, Azja, ale też w Europie. Znam ale też w Europie. No właśnie. Raporty. Te raporty są wstrząsające. I tak... Bezkarność wchodzenia do świątyni i naruszania sakrum, tak. Co jest zjawiskiem niewyobrażalnym wobec muzułmanów czy wobec wyznawców judaizmu. No właśnie, a tu są bardzo dokładne, bardzo precyzyjne i nic. To znaczy pojawiają się od czasu do czasu, jak mówię, no, ci, którzy są do tego powołani w sensie takim funkcyjnym czy zawodowym, no to ogłoszą, że właśnie dzieją się straszne rzeczy i dalej to, że tak powiem, się powiększa, poszerza, liczba ofiar z roku na rok rośnie. No więc powinniśmy sobie powiedzieć jako chrześcijanie, że nie jesteśmy tolerancyjni wobec przejawów tak skrajnych nienawiści wobec Kościoła czy kościołów chrześcijańskich, no w naszym przypadku szczególnie kościoła rzymskokatolickiego i nie ma przyzwolenia, nie ma zjawiska tolerancji ani poprawności jakiejkolwiek politycznej, która by miała dominować nad prawem do ochrony dziedzictwa własnej religii. Przechodząc od kwestii prześladowań chrześcijan i od Sri Lanki do Polski. Zastanawiałem nawet, szczerze mówiąc, myślałem, że rzecz jest na tyle mało istotna, że nie warto o niej dyskutować, ale jak zobaczyłem dzisiaj niektóre komentarze, to stwierdziłem, że jednak chyba nie można tego pominąć. Mówię tutaj o wywodzącym się jeszcze ze średniowiecza zwyczaju w podkarpackim Pruchniku wieszania Judasza. No i zwyczaj jak zwyczaj, od lat się to odbywa. Nagle w tym roku wywołał ogromne zamieszanie, wielką dyskusję. Na drugiej stronie Gazety Wyborczej czytam tekst Dawida Warszawskiego pod tytułem Ludobójstwo zaczyna się od obrządków. No, bardzo mocne stwierdzenie. Wynika z tego, że to, co się działo, czy dzieje na Podkarpaciu, no, to jest wstęp do ludobójstwa. Tak, no trzeba przypomnieć panu Dawidowi Warszawskiemu, że pozostała jedenastka z 12 apostołów to też byli Żydzi, w związku z tym niech się nie martwi tak bardzo Judaszem i jego kondycją w księgach ewangelicznych. Niewątpliwie był zbrodniarzem, ponieważ zdradził Pana Jezusa i był tym tragicznym przypadkiem człowieka, który lepiej by było, gdyby się nie narodził. I jest to dla nas, katolików, postać bardzo trudna do takiego bezrefleksyjnego omijania niejako jego przypadku, dlaczego on się w ogóle pojawił w przestrzeni ludzkiej, jakie było jego zadanie, kim on był. I to jest nasze chrześcijaństwo między innymi, gdzie próbujemy sobie odpowiedzieć na różne sposoby, od obrzędowości po refleksję bardziej intelektualną, żeby zrozumieć też siebie i swoją kondycję, żeby przestrzec siebie przed zjawiskami najtragiczniejszymi, jakie mogą być, czyli utratą zbawienia. No i uprzejmie proszę pana Dawida Warszawskiego, żeby się nie wtrącał w nie swoje sprawy. Jak zostanie katolikiem, sam zrozumie. Zapraszamy rzecz jasna do naszej wiary, naszego kościoła. W tym tekście pojawia się jeszcze jedno twierdzenie, też myślę, że bardzo istotne i dobrze oddające to, co się często przy tego typu okazjach mówi. Mianowicie pada stwierdzenie, że jednym z czynników, które spowodowały zagładę, był ludowy chrześcijański antysemityzm. I przypomnę, że w przypadku tego wieszania Judasza wypowiedział się też Światowy Kongres Żydów, który też to zdarzenie potępił. Czyli mamy tutaj, jakby to powiedzieć, twierdzenie, że z tego typu obrzędów odziedziczonych, starych, dawnych wyrasta straszliwa nienawiść. No ja myślę, że z punktu widzenia już reżyserii tego typu pomówień wobec chrześcijan i naszego kościoła, a więc w tym przypadku z ważnego gremium żydowskiego, wypływa taka wola niszczenia naszej religijności. Ona się przejawia na różne sposoby, rzecz jasna. Ja chcę to nazwać delikatnie, z prośbą, żeby się nie wtrącano w nie swoje sprawy, ale przecież jesteśmy świadkami bardzo wielu nacisków z różnych stron dotyczących tego, jak Kościół powinien wyglądać i jak się prezentować. Najlepiej, żeby nie wychodził z kruchty. Robili to na przykład komuniści w okresie PRL-u, w sposób brutalny w latach stalinowskich, mniej brutalny w kolejnych dekadach. Robili to inni przeciwnicy lewicowo-liberalni i robią i czynią do dzisiaj. To są bardzo różne sposoby, ale prowadzące do tego samego, żeby chrześcijanie albo od wnętrza zmienili się tak, żeby przestali być chrześcijanami i Kościół, żeby nie istniał, albo też, żeby go tak zmarginalizować i ośmieszyć i zniszczyć w związku z tym także jego autorytet. Żadna droga mnie nie interesuje. Są to nienawistnicy wobec Kościoła, a nie my jesteśmy nienawistnikami. Kościół nasz ewidentnie oparty jest na Chrystusie miłosiernym, a nie nienawidzącym. Zostawiając już kwestie teraz właśnie chrześcijańsko-żydowskie, religijne, a przychodząc do czegoś, co możemy nazwać taką twardą polityką, pewnie dzisiaj jest bardzo ważny dzień z punktu widzenia wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, no i w ogóle rodziców dzieci, które przestały chodzić do szkoły, bo nie mają dokąd pójść, do przedszkoli. Ponoć ma dzisiaj ZNP, czyli organizator główny strajku, zadecydować, co dalej z tym strajkiem. Są różne koncepcje zawieszenia, przedłużenia, ewentualnie zawieszenia do września, ewentualnie nawet jeszcze większej radykalizacji, czyli robienia wszystkiego, żeby do tych matur nie doszło. Jak pan ocenia to, co się dzieje w oświacie w związku z tym strajkiem? No niewątpliwie mamy kilka znowu płaszczyzn tego zjawiska smutnego. Z jednej strony mamy wielką politykę, czyli rok 2019, rok wyborczy, i bez wątpienia istnieją polityczne powody, które spowodowały, że ta grupa zawodowa została wprowadzona w bardzo daleko idące emocje, które zostały wykorzystane następnie przez graczy politycznych, do których zaliczam pana Broniarza. I to jest jakby jedna odsłona, bardzo ważna, dlatego że spowodowała z drugiej strony, czyli także po stronie rządu, bardzo ograniczone możliwości negocjacyjne, bo też jest rok wyborczy i też, rzecz jasna, Prawo i Sprawiedliwość nie jest stroną, która chciałaby przegrać te wybory. A z drugiej strony mamy rzeczywistość już nie tej wielkiej polityki i tej emocji wywołanej w celach politycznych, tylko rzeczywisty problem, czy piątka Kaczyńskiego była słusznym zabiegiem wynikającym z nadwyżki budżetowej i możliwości tworzenia jakiegoś dobra powszechnego, czy też należało zastanowić się i branżowo podejmować decyzje, wznosząc pensje poszczególnych branż. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo nie jestem ministrem finansów. Prawdopodobnie zawyrokowano, że nie ma możliwości na zaspokojenie potrzeb branżowych i zdecydowano się na takie lawinowe, parasolowe przekazywanie dobrze funkcjonującego budżetu na rzecz społeczeństwa polskiego. Tylko, czy zrobiono dobrze, czy źle? Tylko, że w kategoriach społecznych być może to była taka forma zachęty, no bo skoro różne grupy dostrzegły to, że właśnie ten element przekazywania budżetu do ogólnych grup, prawda, jak emeryci, czy osoby mające pierwsze dziecko, występuje, no to dlaczego też się, że tak powiem, o swoje nie upomnieć i nie powalczyć? Oczywiście, to znaczy w ogóle jesteśmy w tej sytuacji komfortowej, że mamy z czego dzielić te pieniądze i w związku z tym jest niewątpliwie ze strony samego rządu pewna zachęta. No, skoro jest dobra kondycja, to kiedy w takim razie się dopominać o swoje? Ale to jest oczywiście zjawisko, z którym musi sobie rząd polski poradzić i mam nadzieję, że sobie poradzi. Natomiast najgorszą częścią tego całego układu, który powstał dzisiaj, to jest oczywiście los młodych ludzi, czyli uczniów, i nie wiem, jakie są rozwiązania w rządzie proponowane. Natomiast ja bym na miejscu obecnej pani minister Zalewskiej, no jednak dążył do przygotowania czegoś, co można by nazwać powtórnym Lex Giertych. Na czym to miałoby polegać? Miałoby to polegać na tym, że jeżeli sytuacja będzie taka, że rzeczywiście maturzyści nie będą mogli zostać dopuszczeni w tym roku do matury, no a tak, część będzie z kolei dopuszczona. Niektóre rady pedagogiczne twierdzą, że nie dopuści. Tak jest. Jeżeli będzie taka sytuacja nierównoprawności potencjalnych maturzystów, no to Lex Giertych numer 2 powinno wyglądać w ten sposób, że wszyscy maturzyści z marszu zdają maturę i są dopuszczeni w związku z tym do dalszych starań o wejście na studia wyższe. To jest oczywiście sytuacja zupełnie wyjątkowa i nie do powtórzenia i mająca słabość w postaci tego, że nie można wystawić różnorodnych stopni. To jest oczywiście bolesne, ale z kolei nie ma powodu, dla którego jedni mieliby się dostać na studia, a inni nie móc w ogóle wejść na ten etap w tym roku akademickim. Byłaby to tragedia jeszcze większa. Więc szukając gdzieś sposobu na leczenie tego zła, wydaje mi się, że Lex Giertych byłby dobrym pomysłem. Trzy razy powtórzyłem nazwisko Romana Giertycha, ponieważ ja pamiętam, że to był dobry minister edukacji narodowej i wtedy te jego posunięcia, gdy był członkiem koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, były zupełnie przytomne i warto sięgnąć do tego okresu jego ministeriowania, jeżeli gdzieś szukać odpowiedzi na dręczące pytania, co dalej z edukacją. Co dalej z edukacją? Być może będziemy więcej widzieli po dzisiejszym dniu, czyli po tych spotkaniach, które się odbywają i o tym, czy strajk się zakończy, czy nie. Ja nie bardzo wierzę w dobrą wolę pana Broniarza, bo wydaje mi się, że on sam także jest zakładnikiem układu politycznego, ale a nie merytorycznego. Ale jak będzie, to się dowiemy. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Jan Żarn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Szatel, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Artur Ewertowski. Mamy rok wyborczy i istnieją polityczne powody, które spowodowały, że ta grupa zawodowa została wprowadzona w daleko idące emocje. Tak senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn w salonie politycznym Trójki odniósł się do protestu nauczycieli. Jak ocenił, najgorszą częścią jest to los młodych ludzi, uczniów. Jeśli maturzyści nie zostaną dopuszczeni do matur, to ja bym dążył na miejscu minister edukacji do tego, żeby wszyscy maturzyści z marszu zdali matury i mogli starać się o studia, powiedział. Dzisiaj prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ma zdecydować, co dalej z protestem w szkołach. Ponad 54% Polaków uważa, że należy zaostrzyć przepisy prawa karnego, aby ograniczyć poziom przestępczości w naszym kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Public. Według respondentów kary powinny być zaostrzone szczególnie za najcięższe przestępstwa. Zdaniem 77% ankietowanych zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub w związku z np. porwaniem, gwałtem lub rozbojem powinno być karane wyłącznie dożywotnim więzieniem. Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie lutego. Zmarł wielki książę Luksemburga Jan, poinformował o tym jego syn Henryk. Książę zmarł w wieku 98 lat. Wielkim księciem Luksemburga był od listopada 1964 roku do października 2000. Był najstarszym żyjącym byłym monarchą na świecie. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Od dzisiaj na poczcie można się wylegitymować aplikacją na smartfonie. Tradycyjny dowód jest już wymagany tylko w kilku instytucjach, m.in. w sądzie czy u notariusza. Aplikacja to nie tylko dowód w komórce, mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Czy też oczywiście trzeba pamiętać, że to jest jedna tylko z funkcji. Uczniowie mogą mieć tam już legitymację szkolną. Na dniach będziemy mieć tam dokumenty związane z pojazdem, czyli odzwierciedlenie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenie OC. Aplikacja jest bezpłatna, może ją mieć każdy, kto ma profil zaufany i smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 lub nowszej. Profil zaufany ma już ponad 3 400 000 Polaków. Ministerstwo szacuje, że do końca roku będzie go miało 10 milionów Polaków. Dziś ostatni dzień dla emerytek urodzonych w 1953 roku na złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury. Trybunał Konstytucyjny w marcu zakwestionował przepis mówiący, że emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszane o wypłacone już wcześniejsze emerytury. ZUS nie będzie jednak mógł ponownie przeliczyć świadczenia tym paniom, którym decyzję dostarczył co najmniej 5 lat temu.

delikatny muzyczny dynks na koniec, chociaż ostatnio Filip Jaślar mówił, że to się jakoś nazywa fachowo, ale zapomniałem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A muszę powiedzieć, że to oczywiście Organek i Niemiłość na pierwszym, tak państwo zdecydowali. Muzyczny rozkład jazdy. Bartosz Gil. Krótszy tydzień roboczy zaczynamy, więc i płyta tygodnia musi być odpowiednio bardziej intensywna. Do piątku Agata Karczewska będzie nas przekonywać, że nie jest dobra w bawieniu się. I'm Not Good At Having Fun to tytuł jej debiutanckiego albumu. Wypełnia go 11 piosenek, z których ta zatytułowana Fool powinna być już dobrze słuchaczom trójki znana. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the world. Dawno chyba nie mieliśmy w dziewczęcym wykonaniu takiego rock'n'rolla z rumakami i kowbojami. Tak, dawno. Przynajmniej tutaj u nas, na wschód od Mississippi. Tak, dawno. Na wschód. Od Mississippi. Już nie będę przeszkadzał. 4 maja w katowickiej sali Nospro zaśpiewa Bobby McFerrin. Wystąpi tam z zespołem Gimme Five i przedsięwzięciem Circle Songs. Trudno nam uciec od prostego skojarzenia. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, ale McFerrina przede wszystkim w śpiewaniu interesuje improwizacja. Takie też jest właśnie jego Circle Songs. Tutaj utwory powstają na żywo w trakcie koncertu i za każdym razem porywane są w różnych kierunkach. W zeszłym roku można było tego doświadczyć we Wrocławiu i w Warszawie. Teraz artysta wraca do Polski, do Katowic. Gdyby ktoś długi weekend majowy spędzał właśnie na Śląsku i chciał wybrać się w sobotę do Nospru, może to zrobić z zaproszeniem od trójki. Proszę swoje imię, nazwisko przysłać na adres bartosz.gil@polskieradio.pl. Mamy kilka zaproszeń do rozdania. A mógłby tak pan podłożyć swój głos, a ja będę... Nie śmiałbym. Na 18 maja zaplanowano obchody Święta Miasta w Opolu. Wcześniejsze odsłony obchodzono muzycznie z Wojciechem Mazolewskim i Janem Młynarskim. W tym roku przyszła pora na naszego kolejnego, trzeciego redakcyjnego kolegę. Do tamtejszego amfiteatru pofatyguje się tym razem Wojciech Waglewski. A pofatyguje się w doborowym towarzystwie w trakcie koncertu Waglewski Plus. Tymi plusami dodatnimi będą m.in. Anna Maria Jopek, Brodka, Maria Peszek, Błażej Król, synowie Fisz Emadę oraz Sądecka Orkiestra Kameralna. Będą też wyjątkowi gościa z Azerbejdżanu, czyli Alim i Fargana Kasimowie. Plusów ujemnych nie przewidujemy, a gdyby takie były, to przecież nie mogą nam przysłonić tych dodatnich. Zdecydowanie. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Gdybym i WW wspomniał pan redaktor Bartek Jana Młynarskiego. Dobrze pan wspomniał? Owszem, bo Opolu występował, będzie występował u nas. Jutro wystąpi także u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jan Młynarski, warszawski kombo taneczny. To będzie na gali Srebrne Usta 2018+. Mamy dla państwa zaproszenia. Gdyby państwo byli łaskawi wybrać się na elegancką, niebywale elegancką galę, czerwone dywany, wie pan te sprawy? To sam chętnie wpadnę. Zapraszamy. Więc zapraszamy państwa na tę galę jutro o 18:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale trzeba do nas napisać ranek@polskieradio.pl. ranek@polskieradio.pl i taką delikatną odpowiedź państwo, gdyby przysłali, będzie nam łatwiej. Prosimy o podanie laureata trzeciej edycji Srebrnych Ust. A, żeby skomplikować sytuację. Trzecia edycja, kiedy to było, i prosimy o laureata trzeciej edycji Srebrnych Ust. ranek@polskieradio.pl. Zapraszamy na galę. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 18:00. Srebrne Usta 2018+. Proszę podesłać mailem ranek@polskieradio.pl odpowiedź na pytanie o laureata trzeciej edycji Srebrnych Ust. Już państwo przysyłają. Mamy chwilę czasu, mamy chwilę. Proszę się zastanowić, sprawdzić być może. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Za 8:09. Sprawdzamy, co tam u Tomka. Dotarłem do najdalej wysuniętego kawałka Australii na zachód. Dla mnie najdalej wysuniętego, bo oczywiście do zachodniego brzegu Australii, stąd jeszcze przecież ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Ale jak się już jest w Adelaide, gdzie za wiele się nie dzieje, wszystkie duże koncerny siedziby mają w Sydney czy Melbourne, ostatnio zamknęła się tu duża fabryka samochodów, więc zostaje wino. Jeżeli o wino chodzi, to nie ma lepszego miejsca niż okolice Adelaide. Co postanowiłem wykorzystać i pojechać 80 km na północny zachód, tam gdzie znakomicie znają się na winie. Hello everyone, my name is Eva. I'm the wine ambassador for Jacob's Creek Winery. Jacob's Creek is located. Winiarnia Jacob's Creek znajduje się w bardzo znanym z wina miejscu w Australii, w Dolinie Barossy, w rejonie nazwanym Południowa Australia. Jesteśmy nie tylko jedną z największych winiarni tutaj, ale również jedną z najstarszych w Australii. Wszystko zaczęło się w 1847 roku. Wtedy nasz założyciel zasadził pierwsze rośliny na stokach wzdłuż Jacobs Creek. Teraz eksportujemy nasze wino do 85 krajów na całym świecie i na całym świecie można je znaleźć nawet gdzieś na środku pustyni. Ale nie jesteście największym eksporterem w Australii. Ale to, co robimy, robimy bardzo dobrze. Dobrze wychodzi nam trzymanie wartości. Biorąc pod uwagę to, co trzeba zapłacić za butelkę, my gwarantujemy odpowiednią, najwyższą jakość produktu. Z czego słyniecie? Czym się chlubicie w Jacobs Creek, tu w Dolinie Barrosy? To zdecydowanie będą nasze czerwone wina. To będzie na pewno nasz Shiraz. Najważniejsza butelka w winnicy to kompozycja Shiraza, Malbeka i Cabernet Sauvignon z głębokim i bogatym smakiem. A czemu akurat to wina czerwone? Skąd to się bierze? Jesteśmy jednym z najbardziej suchych rejonów winiarskich na całym świecie. 35 stopni w cieniu, 40 nie jest dla nikogo tutaj zaskoczeniem. A w tym roku został pobity rekord. Tego lata było najcieplej w 130-letniej historii. Zmierzono tu, gdzie teraz stoimy, 46,8 stopnia Celsjusza w cieniu. To pozwala czerwonym winogronom osiągnąć znakomity poziom dojrzałości, a gruba skórka winogrona świetnie daje sobie radę z gorącem i ze słońcem. A z którego waszego Shiraza jesteście najbardziej dumni? Famous Shiraz for the Jacobs Creek? I have to mention two. Can I just say two? Z którego? A mogę wymienić dwa? To tak. Pierwsze z nich nazywa się Double Barrel Shiraz. To jedno z naszych najpopularniejszych win. Dojrzewa w tradycyjnych winnych beczkach amerykańskich i francuskich przez półtora roku, a kończy w beczkach od szkockich, które są innych wymiarów, ale inna kombinacja smaków pozwala temu Shirazowi nabrać wyjątkowych walorów. Smak jest łagodny, kompleksowy, owocowy zarazem. A drugie wino, którego miałeś okazję również spróbować, to Centenary Hill. Winorośl została posadzona w 1921 roku i im jest starsza, tym mniej owocowego smaku, ale tym bardziej skoncentrowanym. Korzenie starszych winorośli sięgają głębiej, docierają do kolejnych warstw gleby, do kolejnych minerałów i wydobywają z ziemi zupełnie inne smaki. To jest najwspanialsze w Centenary Hill Shiraz. Deeper and start to reach different layers of soil type, and that's the beauty of the Centenary Hill wine Shiraz. W Nowej Zelandii jedno z najlepszych na świecie Sauvignon Blanc. Tu najlepszy Shiraz do wyboru, do koloru biały i czerwony. I to może być pomysł na wieczór, prawda? Państwa zdrowie. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. Do usłyszenia, drogi Tomku. Kolega Winnicki dziś dla Państwa. Jutro się także spotkamy. Za 4 minuty, 9:00, do usłyszenia mówi Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Monika Rutka i Marcin Łukawski. Zapraszamy na jutro. O, przychodzą odpowiedzi, ale czekamy na dalsze o laureata trzeciej edycji Srebrnych Ust. I zapraszamy w ten sposób na jutrzejszą galę. Ranek, @polskieradio.pl, proszę pisać. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wrzeł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła odnosić się, mieć cię w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Bucha szampan, bucha szampan. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli.